et voksende antal ubetænkende tommer vælger og vrager, så de kan tjene millioner. Københavns gamle gader bliver lagt i mørket. Nu tænder vi lys i denne kærlighedstørke, for man kan knap gå ud for en dør før man falder over piger propaganda. Hvad fanden skal vi gøre? Fuck jer, tabere, tænk at bruge tid på vold, når hele lortet går ned. What the fuck, har I ingen fungerende tankevirksomhed? Det er ikke noget, jeg tror, det er noget, vi alle ved. Pisse dårlig smag i munden. Toleransen har vi mistet, og nu skræpper vi bunden. Det er folk i ligapælde, kommer op for undergrunden. Vi er her for at have og rydde pænt op i slummen. Sæt ikke brummen, at hente for vores budskab. Bål og brænd i gaden for at mindske vores samfundstab. Græder når løgne ikke længere kan skjule smerten. Frelse fedme frem for hunger i den tredje verden. Fuck jer tabere, tænk at bruge tiden på vold, når hele lortet går ned. What the fuck, har I ingen fungerende tankevirksomhed? Det er ikke noget, jeg tror, det er noget, kapellet ved. Sender flygtninge retur, nu er kynisk ud. Skiller bukkerne fra forne, velkommen i EU. Hvis du opfylder vilkårene, send de politikere ned. Hvis han virker for livlig, send masser smitter ned. Når han hejler i tvivlig, raserien falder. Når vi brænder skralde, spænder bildæk. Sender vrede tanker til Birty Røn. Horn bækker mirakkerne i kirken, flygtninge sat på porten. Frygt for fremtiden på før er blåskjorten. Vi stikker med fingeren, når de kræver hele armen. Bænder os om og befrier os for langt. Skræk scenarier af kapellet på loppen. Rammer det bedre borgerskab, når krisen hammer toppen. Alle danske samfund med en blæt fin barbund. Frygt fylder deres sind, mit køer mod den arm. Går til et liv med kærlighed, med hash og kofein. Til et liv uden bekymringer om priser på benzin. Til et verden, hvor fællesskab aflæser tro. Et statsligt samfund, der ikke er styret af forbrug.